ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับอนุสติสิบประการก็จบไปแล้วแต่ว่าก็ควรจะสรุปกันให้ฟังมาสรุปกันสักหน่อยหนึ่งคือว่าการศึกษาในอนุสติทั้งสิบประการนี้พูดกันมาควบทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแต่บางทีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะเข้าใจว่าถ้าจะใช้เป็นฌานสมาบัติทั้ง10อย่างนี้จะได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้วิธีที่จะใช้เป็นฌานสมาบัติให้ถึงฌาน4ทั้ง10อย่างก็ต้องตั้งเอาอารมณ์ของนิมิตคืออาการของกรรมฐานอนันตสติทั้ง10นี้ควบคู่กันกับอานาปานุสติกรรมฐานอย่างพุทธานุสติแล้วก็มีการปฏิบัติเป็น2แบบคือแบบหนึ่งก็ได้แก่การทรงอารมณ์คิดมีอารมณ์คิดเรียกว่าคิดเป็นในทํานองที่เรียกว่าพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าแต่ว่าอีกอันหนึ่งแล้วก็ใช้แบบนี้ใช้คำภาวนาแทนใช้คำภาวนาเป็นภาวนาควบคู่กับลมหายใจเข้าออกรวมความมาทั้ง10อย่างนี่แหละใช้ควบคู่กับลมหายใจเข้าออกทั้งหมดเมื่อควบคู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วในเมื่อลมหายใจเข้าออกในเมื่อลมหายใจเข้าออกส่งถึงฌานไหนกรรมฐานกองนั้นก็ส่งถึงฌานนั้นก็ทราบกันอยู่แล้วว่าลมหายใจเข้าออกสามารถส่งได้ถึงฌาน4ก็เป็นอันว่ากรรมฐานทุกกองแล้วก็สามารถทำฌาน4ได้หมดถ้าจะถามว่าอย่างจาคานุสติกรรมฐานหรือว่ามรณานุสติกรรมฐานอุปสมานุสติกรรมฐานทำยังไงก็เหมือนกันแล้วควบคู่กับลมหายใจเข้าออกพออารมณ์ถ้าปฏิบัติไปใช้อารมณ์แบบนี้ภาวนาตามอนุสติทั้งหลายเหล่านั้นเช่นพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติสีลานุสติเทวตานุสติมรณานุสติอุปสมานุสติกายคตานุสติหรือว่าอะไรก็ตามเถอะถ้าจิตเข้าถึงฌานที่2อนุสติทั้งหลายเหล่านั้นจะหายไปต่อไปก็จะเหลือแต่อานาปานุสติและคุมอานาปานุสติไปถึงฌาน4อารมณ์จิตทั้งหมดก็จะเป็นฌาน4ไปด้วยคือเรียกว่ากรรมฐานส่วนนั้นก็เป็นฌาน4ไปด้วยนี่ถ้าสามารถทำอนุสติทั้งหมดให้เข้าถึงฌาน4ได้โดยอาศัยควบคุมกับลมหายใจเข้าออกฉะ นั้นพระโบราณอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาแล้วได้ผลทุกท่านจึงได้พยายามสอนให้ทราบให้รู้เวลาวิชาปฏิบัติสอนใครให้ไปปฏิบัติท่านใช้ลมหายใจเขาออกควบทุกกองไม่ว่าจะเป็นพุทธานุสติก็ตามธัมมานุสติสังฆานุสติก็ตามหรืออนุสติทั้งหมด ท่านสอนให้รู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยแล้วก็ให้ภาวนาในจุดนั้นไปด้วยเพื่อเป็นการทรงฌานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอานาปานุสติกรรมฐานเป็นตัวฌานเป็นตัวยืนในเมื่อถึงฌานที่1อนุสติทั้งหมดอย่างทรงตัวพอถึงฌานที่2อนุสติทั้งหลายหายไปนี่ถ้าภาวนาเฉยๆถ้าจับเป็นภาพนิมิตสมมุติว่าจับภาพพระพุทธรูปนี่เป็นกสิณถ้าจับภาพพุทธรูปควบกับลมหายใจเขาออกเป็นกสิณกสิณสามารถทรงได้ถึงฌาน4อนาปานุสติก็สามารถทรงได้ถึงฌาน4ที่ต้องควบอนาปานุสติด้วยก็เพื่อกันความฟุ้งซ่านของจิตท่านบอกท่านอาจจะตอบว่ารู้แล้วว่าพุทธานุสติจับได้ง่ายถ้าธัมมานุสติล่ะ ธรรมานุสตินี่ท่านจับภาพแทนเป็นดอกมะลิแก้วเพราะว่าเห็นพุทธานุสติด้วยแล้วจับภาพตั้งภาพขึ้นมาเหมือนกับดอกมะลิแก้วที่ไหลแพรวๆออกมาจากพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้จัดว่าเป็นธรรมานุสติแต่ต้องมีกำลังใจเข้มข้นนะได้ต่อไปสำหรับสังขานุสตินี่ก็ไม่ยากจับภาพประสงค์เป็นอารมณ์มาศีลานุสตินี่ก็นึกถึงศีลแต่ว่าจิตยืนอยู่ที่พุทธานุสติกรรมฐานในจาคานุสตินั้นเราจับได้หมายก็เอาภาพของทานการบริจาคที่เราให้เป็นภาพแทนควบกับอนาปานุสติกรรมฐานสำหรับเทวตานุสติกรรมฐานนึกถึงภาพเทวดาตามภาพเข่งก็ได้รูปใดรูปหนึ่งเป็นอนุสติสำหรับมรณานุสติจะนึกจับเอาภาพคนตายคนใดคนหนึ่งขึ้นมาตั้งควบกับลมให้ใจเข้าออกแล้วก็สำหรับอุปสมานุสติกรรมฐานเราไม่มีภาพจับถ้าเราจะจับภาพพระพุทธรูปแทนก็ได้ว่าท่านที่เข้าถึงพระนิพพานองค์แรกคือพระพุทธเจ้าก็จับภาพพระพุทธเจ้าแทนแต่พิจารณาภาวนาไปในด้านเป็นด้านของนิพพานคือว่านิพพานนังและนิพพานสุขขังอย่างนี้ได้ทั้งหมดให้สรุปให้ฟังว่าถ้าฉลาดในการปฏิบัติจะถึงทานฌานสี่นั้นมันถึงได้ทุกอย่างในขอได้โปรดทราบว่าอาตมาไม่ได้หาว่าใครเขาโง่นะถือว่าทุกท่านฉลาดด้วยกันหมดนั่นเป็นอันว่า เมื่อเราเข้าใจวิธีการที่จะทำอนุสติทั้งสิบประการเข้าถึงฌานสี่แล้วหากว่าท่านจะถามว่าจะใช้อนุสติทั้งหมดนี้ฝึกในด้านเตวิโชชละพิญโยปฏิสัมภิทัปปโตได้ไหมก็ต้องขอตอบว่าจะฝึกได้แต่เฉพาะเตวิโชกับปฏิสัมภิทัปปโตเท่านั้นจะเอาเป็นชละจะเอาเป็นชละพิญโยนี่ไม่ได้เพราะว่าชละพิญโยนี่มีวิธีการฝึกยากมากต้องใช้กสิณทั้ง10รายการเขาฝึกควบกันและชำนาญในฌานของกสิณทั้งหมดอย่างนี้จึงจะสามารถฝึกให้เข้าถึงจุดได้แต่ถ้าหากว่าท่านจะใช้ในด้านเตวิโชหรือสปฏิสัมภิทัปปโตอันนี้ทำได้ถ้าจะถามว่าทำยังไงก็บอกแล้วนี่สำหรับเตวิโชคือด้านทิพยคุยานในเวลาที่ฝึกที่แนะนำมาในพุทธานุสติกรรมฐานสามารถทำได้แบบสบายหากว่าจะใช้เป็นปฏิสัมภิทัปปโตก็เอากสิงกองนั่นแหละคือภาพพระพุทธรูปก็ดีภาพพระสงฆ์ก็ดีที่เราสามารถทรงได้ถึงฌานสี่เป็นกสิงจับภาพกสิงแล้วเพิกกสิงทิ้งไปจับอรูปเข้ามาแทนคืออากาสานัญจายตนะพิจารณาอากาศวิญญาณัญจายตนะวิจารณาวิญญาณอกิญจัญญายตนะพิจารณาเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือเนวสัญญานาสัญญายตนะพิจารณาทำคนไม่มีสัญญาคือความจำทำเหมือนไม่มีความจำอันนี้ถ้าจะฝึกก็ไปดูในสมาบัติ8คือว่าสมาบัติ1ถึงสมาบัติ8อธิบายไว้ถึงปฏิสัมภิทาญาณอันนี้เราทำได้ที่ต้องมาสรุปให้ฟังก็เพื่อเป็นการป้องกันความสงสัยของบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าบังเอิญถ้าเราจะต้องการวิชา3ขึ้นมาบ้างต้องการอภิญญา6ขึ้นมาบ้างต้องการปฏิสัมภิทาญาณขึ้นมาบ้างจะใช้อนุสติทำได้ไหมเพราะว่าวิชาทั้ง3รายการนี้พระพุทธโฆษาจารย์ท่านรจนาตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอได้โปรดอย่าลืมนะอย่าลืมว่าแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงสงเคราะห์เราไว้ในด้านกสิณ10รายการ ว่าจะใช้เป็นสุขวิปัสสโกก็ได้เตวิโชก็ได้ชลภิญโญก็ได้ปริสัมปทัปปโตก็ได้ตอนนี้หากว่าเราจะใช้เฉพาะอนุสติหรืออย่างอื่นนั่นเป็นใช้ชลภิญโญไม่ได้เพราะเราขาดอารมณ์ที่ทำให้เกิดฤทธิ์ทุกอย่างแต่ว่าจะใช้ในด้านสุขวิปัสสโกได้ในอนุสติ10เตวิโชได้ไปสัมพัทธวิทัปปโตได้ มาก็รวบรวมกำลังกันอีกทีหนึ่งเรามาสรุปกันว่าในอนุสติทั้ง10รายการนี้จำเป็นไหมว่าที่ต้องใช้ทั้งหมดให้เข้าถึงพระนิพพานก็ขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นมันอยู่ที่กำลังใจของท่านแต่หากว่าท่านต้องการอนุสติทั้ง10ประการนี้ครบถ้วนมันก็จำเป็นแต่หากว่าท่านไม่ใช้อนุสติทั้ง10ประการครบถ้วนจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งและควบกับวิปัสสนาญาณท่านก็ถึงนิพพานได้แต่ว่าส่วนสำคัญที่สุดในอนุสติทั้ง10ประการนี้จะขอแนะไว้ก่อนว่าจงอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอันขาดหรือว่าในกรรมฐาน40ทั้งหมดท่านอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานไม่ได้เลยแต่หากว่าบังเอิญใช้อนาปานุสติกรรมฐานและกรรมฐานกองอื่นทั้งหมดที่ท่านปฏิบัตินั้นจะไม่มีอะไรเป็นผลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของท่านท่านอย่าลืมว่ามันจะไม่คลายอาการฟุ้งซ่านอานาปานุสติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานที่ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านแก่สำหรับของทุกท่านในเมื่ออาการตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านมีได้แล้วเราก็ทำอะไรทุกอย่างได้ถ้าจะถามว่าการฝึกฤทธิ์ในด้านกสิณ10พระพุทธโฆษาจารย์ไม่ได้บอกไว้เลยว่าต้องใช้อานาปานุสติกรรมฐานอันนี้แต่มาก็จะขอตอบว่าถ้ากำลังใจของท่านเข้มแข็งไม่มีอารมณ์พุ่งสร้างของจิตถ้าไม่มีอารมณ์พุ่งสร้างของจิตท่านก็สามารถจะใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาประคับประคองก็ว่าในกสิณอย่างใดหนึ่งตั้งอารมณ์ได้ทันทีแต่ว่าท่านมั่นใจไหมล่ะมั่นใจไหมว่าอารมณ์จิตของท่านไม่ฟุ้งซ่านอย่างสมมติว่าท่านจะจับปฐวีกสิณเอาปฐวีอย่างเดียวจิตของท่านจะไม่นึกถึงอย่างอื่นท่านสามารถทำได้ไหมถ้าหากว่าท่านยังไม่เป็นผู้ทรงฌานเพียงใดท่านทำไม่ได้แล้วถ้าผู้ทรงฌานล่ะเขาจะทิ้งอานาปานสติกรรมฐานไหมก็ต้องตอบว่าไม่ว่าผู้ทรงฌานคนใดทั้งหมดที่บอกว่าสามารถทรงฌานจริงท่านผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานได้ถ้าทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเสียแล้วไม่มีผลแล้วก็ตาหักว่าท่านจะมาถามท่านจะถามว่าทำไมท่านที่เข้าฌานในกสิณ10โดยใช้พิญญาสมาบัติพิจารณาชั่วขณะจิตเดียวสามารถทำได้เลยก็ต้องขอตอบว่านั่นเขาพร้อมแล้วเป็นผู้ชำนาญแล้วเพราะเริ่มปั๊บจิตจับอารมณ์ทุกอย่างมันเข้าพร้อมกันก็ดังนี้ก็เหมือนกับที่ท่านเรียนหนังสือใหม่ๆเริ่มเรียนใหม่ๆแค่ตัวกอตัวเดียวนี้ท่านไม่สามารถจะทำได้คือไม่สามารถจะเขียนตัวกอให้มันเป็นตัวกอขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าท่านเรียนเสียจนเกิดความชำนาญผ่านชั้นมัธยมมาแล้วถึงขั้นอุดมรวมความว่าเรียนจบหมดเวลานี้ท่านจะเขียนอะไรล่ะถ้อยคำจะเขียนว่ายังไงท่านไม่ต้องไปนึกถึงตัวสะกดตัวกรันตัวการทรงตัวว่าสอนในชั้นแบบไหนจะเขียนยังไงก็ได้ตามอัธยาศัยทุกขณะเป็นอนุว่าท่านสามารถจะทำได้แต ตามอัธยาศัยจะเขียนได้เขียนอะไรก็ได้เขียนภาษาไทยเขียนภาษาฝรั่งเขียนอะไรก็ได้ถ้าท่านเรียนคล่องแล้วข้อนี้มีอุปมาชั้นใดแม้ท่านที่ทรงฌานจริงๆท่านสามารถจะรวบรวมกำลังใจของท่านได้ภายในไม่ถึงวินาทีพอคิดว่าเวลานี้เราจะทรงฌานขั้นไหนแล้วก็ทำขั้นนั้นได้ทันทีถ้าจะถามว่าอนาปานสติใช่ตรงไหนบอกใช่พร้อมกันพอนึกขึ้นมาปั๊บก็จับได้เลยต้องทรงอนาปานสติด้วย เป็นอันว่าอนาปานสติกรรมฐานนี้ต้องควบคู่กันกับกรรมฐานอีก39อย่างทั้งหมดมีในตอนหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสกับภาษาดีบุตรหรือพระอานนท์อาจจะพลาดไปนิดหนึ่งอาจจะเป็นพระอานนท์ว่าอนันทะดูก่อนอานนท์ตถาคตเองก็เป็นผู้มากไปด้วยอานาปานสตินี่ท่านนั้นหลายที่มีความหลงคิดว่าสมถกรรมฐานไม่มีความหมายนี่เคยได้ยินบ่อยๆว่าการเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เป็นทางบรรลุมรรคผลมีวิปัสสนาญาณเท่านั้นที่จะบรรลุมรรคผลอันนี้อาตมาไม่ปฏิเสธข้อนี้ท่านเข้าใจถูกแต่แล้วแต่ละท่านก็บอกว่าสำหรับสมถกรรมฐานไม่ขอปฏิบัติเพราะไม่ใช่ทางบรรลุมรรคผลต้องการวิปัสสนาญาณอย่างเดียวพอฟังเข้าอย่างนี้เลยเสียวคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าท่านไม่มีสมถกรรมฐานอยู่แล้ววิปัสสนากรรมฐานจะไปยืนอยู่กับอะไรหากว่าท่านจะมาแก้บอกว่าเวลาพิจารณากับวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เอากรรมฐาน40อย่างใดอย่างหนึ่งไปครบเลยหรือว่าไม่ได้ใช้มหาติปทานอย่างใดอย่างหนึ่งไปครบเลยใช้แต่อริยสัจ4หรือว่าใช้แต่ขันห้าใช้แต่วิปัสสนาญาณ9ก็จะต้องขอถามนิดหนึ่งว่าอารมณ์กำลังใจของท่านที่กำลังควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์อยู่ให้เป็นสมาธิในขณะนั้นเป็นอารมณ์ใจการควบคุมนั้นเป็นอารมณ์ของอะไรเพื่อการทรงตัวอารมณ์ใจให้เป็นสมาธินั้นเป็นสมถภาวนาอย่าลืมนะขณะใดที่จิตของท่านยังพิจารณาในขันธ์5ก็ดีพิจารณาในอริยสัจ4ก็ดีพิจารณาในวิปัสสนาญาณ9ก็ดีจิตที่ยังทรงตัวอยู่นั้นคือคุมจิตของท่านคืออารมณ์เดิมไม่ให้จิตมันกระสับกระส่ายมันอยู่ในขอบเขตของอารมณ์จิตที่ต้องการจะคิดอารมณ์ที่ควบคุมจิตตัวนั้นเป็นสมถะอารมณ์คิดคือใช้ปัญญาใคร่ครวญเป็นตัววิปัสสนานี่ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทนหนาจงอย่าเข้าใจผิดในเรื่องนี้เ นี่ยแต่มาไม่ได้ประณามใครแต่เพื่อนท่านนักฝึกปฏิบัติกรรมฐานหลายท่านด้วยกันมาปรารภให้ฟังเมื่อเวลานี้บางท่านเป็นที่น่าเสียดายคราวหนึ่งนั่งไปในรถไฟขึ้นรถไฟจากสถานีตาครีจะไปอุตรดิตถ์มีท่านผู้หนึ่งเป็นผู้มีอายุแล้วมานั่งคุยเรื่องกรรมฐานท่านถามว่าท่านเคยเจริญกรรมฐานบ้างไหมที่แรกท่านถามพรรษาก่อนว่าท่านบวชมาแล้วกี่พรรษาก็ตอบท่านบอกว่า40พรรษาเสร็จท่านถามว่าเคยเจริญพระกรรมฐานบ้างไหมก็เลยตอบท่านบอกว่าเคยเจริญบ้างแต่ก็ไม่มากไปหมายทำบ้างเล็กๆน้อยๆพอทำพอใจสบายท่านถามว่าใจสบายมากไหมก็บอกว่าสบายพอสมควรไม่มากเพราะยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าคือยังไม่ได้เป็นพระอริยะขั้นสูงสุดคือไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมาตีความหมายนะว่าการพูดอย่างนี้ก็เป็นอรหันต์แล้วสิ ยังไม่ใช่หมายความว่าอะไรทั้งหมดคือบอกก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็หมายความว่าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่จะได้สบายที่สุด พระอรหันต์ธรรมดาท่านก็สบายสบายเรื่องขันธ์ 5แต่สิ่งที่ไม่สบายมีอยู่นิดหนึ่งที่ว่าตั้งใจจะสงเคราะห์บรรดาท่านพุทธบริษัทอยากจะรู้อารมณ์ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทคนใดจะเข้ามึกมักผลได้ด้วยกิริยาอย่างใดอันนี้พระอริยเจ้าธรรมดาทำไม่ได้อย่างพระมหากัสสปเคยคิดจะสนองคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจจะช่วยดึงได้ตอนเช้ามืดลุกขึ้นพิจารณาอาการของบรรดาสัตว์โลกว่าใครหนอจะได้บรรลุมรรคผลบ้างด้วยทำอะไรทำไปแล้วเกิดความลำบากใจองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงทรงเตือนบอกว่าไม่เป็นเรื่องอาการอย่างนั้นไม่สมควรอย่าทำเลยกระสบมันเป็นมิสัยของพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นพระสาวกทำไม่ได้นี่เป็นอันว่าพระอรหันต์ทั้งหลายก็ยังสบายไม่ถึงที่สุดแต่พระอรหันต์ทั้งหลายก็ยังมีอารมณ์เผลอที่ไม่เผลอก็คือเรื่องของขันธ์ 5เรื่องของสังขารุปเปขาญาณนี่พระอรหันต์ทั้งหลายไม่เผลอแต่เผลอเรื่องอื่นมีเผลออย่างท่านพระมหากัสสปก็ยังถูกเทวดาต้มบำเพ็ญกุศลอยู่เสมอท่านปรารถนาจะสงเคราะห์คนจนแต่ว่าเทวดาบางท่านท่านก็คิดว่าท่านเป็นแค่เทวดาท่านยังไม่ใช่พรหมหรือว่าเป็นเทวดาเหมือนกันแต่บุญของเทวดาย่อมไม่สม่ำเสมอกันเทวดาย่อมมีบุญเขาพิจารณาบุญได้การพิจารณาคือเพ่งกันในแสงสีคือความสว่างบางความสว่างของตนแต่ได้ว่าในเมื่อความสว่างของตัวไม่เท่าเขาก็แสดงว่ามีบุญญาธิการน้อยกว่าเขามีอานุภาพน้อยกว่าเขาเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านก็เกิดความร้อนใจเวลาที่พระมหากัสสปออกจากนิโรธสมาบัติท่านก็แปลงเป็นคนจนท่านมหากัสสปก็คิดว่าเป็นคนจนจริงจึงไปโปรดไปให้ท่านใส่บาตรเมื่อเวลาใส่บาตรลงไปแล้วจึงได้ทราบว่าท่านผู้นี้เป็นเทวดาท่านพระมหากัสสปก็ตอบว่าท่านก็บอกว่าท่านเป็นเทวดาแต่ท่านก็จนเหมือนกันเพราะว่าบริวารของท่านที่ไปเกิดใหม่มีรัศมีกายผ่องใสมากกว่าท่านท่านก็ต้องถือว่าท่านเป็นเทวดาที่จนกว่าบริวารของท่านต้องทำบุญเพิ่มเติมนี่เป็นอันว่าท่านที่เป็นเทวดาก็ถือว่าจนพระมหากัสสปซึ่งเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณก็ยังเผลอสำหรับอาตมาที่ตอบท่านผู้นั้นไปก็เพราะว่ายังไม่มีดีอะไรเลย คือพิจารณาแล้วในตัวหาอะไรดีไม่ได้ มันยังมีความเหนื่อยมันยังมีความหิวยังมีความร้อนยังมีความกระหายที่สบายใจบ้างเพราะข่มใจคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นความรู้สึกยังมีท่านก็เลยบอกว่าผมเคยเจริญสมถะสามารถทำใจให้ไม่รู้สึกลมหายใจเขาออกได้ทรงฌานได้แบบสบายๆแต่ต่อมาเห็นว่าสมถะภาวนาไม่ใช่วิสัยที่จะบรรลุมรรคผลจึงได้ทิ้งเสียเวลานี้ไม่เอาเจริญแต่วิปัสสนาญาณอย่างเดียวนี่เป็นความเห็นที่พลาดไปแต่ท่านคงนั้นคนนั้นไม่เสียหายแต่เป็นความเห็นพลาดไปถ้าแนะนำคนอื่นแบบนั้นจะเป็นการเกิดให้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดจึงถามท่านว่าเวลาพิจารณาวิปัสสนาญาณอารมณ์ใจมันคุมตัวอยู่ได้ไหมท่านบอกว่าได้แบบสบายๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านใช้สมถะภาวนาจนชินจึงถามท่านว่าอารมณ์ที่คุมใจท่านอยู่ให้สามารถพิจารณาวิปัสสนาญาณได้อันนี้ท่านหมายว่าตัวนั้นเป็นอะไรเป็นสมถะหรือภาวนาท่านนิ่งก็เลยตอบท่านว่าตัวที่คุมอารมณ์อยู่ให้อารมณ์ที่พิจารณาวิปัสสนาญาณไม่แยกตัวไปไหนรวบรวมกำลังใจได้เป็นขอบเขตอันนั้นแหละเป็นสมถะสมถะท่านยังมีอยู่ท่านกลับหันมาถามมารู้เลยบอกว่ารู้ท่านถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะเขาบอกว่าเคยทำว่าอาการอย่างนี้เคยปรากฏมาแล้วท่านก็เลยนิ่งแล้วต่อไปท่านก็ให้คุยเรื่องวิปัสสนาญาณก็ไม่ได้คุยอะไรมากคุยกันแต่เพียงเล็กน้อยว่าถ้าเราไม่สนใจกับขันธ์ 5เสร็จแล้วมันก็จบกัน ท่านหันมามองดูหน้าว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นพระอรหันต์ก็เลยตอบท่านบอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอย่างนั้นสำหรับอาตมานี่ยังเป็นพระปุถุชนคนธรรมดายังกินข้าวอยู่ยังถ่ายอุจาระยังปัสสาวะอยู่ยังไม่กล้าพยากรณ์ว่าอาตมาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูด้านอรหันต์อรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการสรุปกันเพื่อมีความรู้เล็กๆน้อยๆด้านในด้านอนุสติกรรมฐานวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้นักศึกษาทุกท่านสวัสดี